I jak zawsze rozpocznijmy czytaniem fragmentu Słowa Bożego. Przeczytamy dwa wiersze z 14 rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14 i przeczytamy wiersz 26, a następnie wiersz 40. Poczynając od 11 rozdziału, apostoł Paweł mówi o różnych kwestiach dotyczących porządku w chrześcijańskim zgromadzeniu. I te wiersze tutaj już są podsumowaniem tych jego szczegółowych rozważań, którymi, jak Bóg pozwoli, zajmiemy się w najbliższych tygodniach. Natomiast te dwa wiersze, myślę, dobrze nam znane, nie wymagają wielkiego komentarza, więc chciałbym tylko, opierając się na nich, zachęcić nas do tego, żebyśmy to, co tutaj robimy, robili właśnie w takim duchu, o jakim tutaj apostoł Paweł pisze. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, najpierw wiersz 26. Cóż więc, bracia, gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma języki, ma wykład albo objaśnienie. Wszystko niech się dzieje ku zbudowaniu. I podobnie w wierszu 40, wszystko niech się dzieje godnie albo szlachetnie i zgodnie z porządkiem. Jeśli macie przekład brytyjski, to tam w tym wierszu 26 czytamy: jeden służy psalmem, drugi objawieniem i tak dalej. Wygląda na to, że w zborze w Koryncie, tak jak tutaj Paweł pisze, wszyscy mieli psalm, nie jeden, ale wszyscy mieli psalm, mieli naukę, mieli objawienie, mieli jakieś objaśnienia. Najwyraźniej Koryntianie byli bardzo aktywni na swoich nabożeństwach. I ta aktywność czasami przeradzała się w chaos. Jak uważnie czytamy ten 14 rozdział, to widzimy dokładnie, że tam był taki problem. Jeden przez drugiego mówili, modlili się, starali się wszyscy usługiwać. I jak sobie o tym myślę, to z jednej strony to takie jest zachęcające, nie? Że przychodzili tacy naładowani, przychodzili tak pełni ducha i tych swoich przeżyć i doświadczeń i modlitw, że no, po prostu chcieli wszystkich innych ubłogosławić tym. Ale ta ich gorliwość niestety nie była powiązana z takim rozsądkiem i porządkiem. I zaczęło się robić nieprzyzwoicie. I dlatego apostoł Paweł tutaj poświęca tyle miejsca, żeby pokazać, że wszystko musi odbywać się w taki sposób, żeby było zrozumiałe i żeby było budujące. Czyli, jak dalej wyjaśnia, jeżeli ktoś mówi językami, to niech mówią po kolei, nie wszyscy naraz, ale mówi po kolei. Jeden mówi dwóch albo najwyżej trzech, a niech jeden wyjaśnia, niech jeden tłumaczy. Czyli mówi tutaj, że to musi być, musi w taki sposób się to odbywać, żeby wszyscy rozumieli i doświadczyli zbudowania. Dalej mówi, prorocy podobnie, niech mówią dwaj albo trzej. Czyli nie 10 kazań, ale jakieś dwie usługi, najwyżej 3. A inni niech rozsądzają, niech myślą, niech rozważają to, co jest mówione. Nie wpatrzeni w święty obraz wszystko łykają i przyjmują, ale każdy winien mieć przed sobą Słowo Boże, przynajmniej my dzisiaj możemy, nie wiem jak oni wtedy, wtedy nie było takiego luksusu, ale musieli myśleć, musieli to rozsądzać, rozważać to, co jest mówione. Jest jakiś element zaangażowania też ze strony słuchaczy potrzebny. Jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie, to pierwszy niech milczy, bo wszyscy możecie pojedynczo prorokować, aby wszyscy się uczyli i wszyscy doznali zachęty. A więc taki jest cel naszego zgromadzenia, bracia, siostry. Oczywiście tutaj Paweł o tym nie mówi w tym fragmencie, ale w innym miejscu mówi, że celem chrześcijańskiego zgromadzenia jest oddanie Bogu chwały, uwielbienie Bożego imienia, uczczenie naszego Pana i Zbawiciela. Gromadzimy się tutaj w Jego i świętym imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, aby oddać naszemu Bogu chwałę, cześć, dziękczynienie. Jednocześnie gromadzimy się, aby sobie wzajemnie usługiwać. Każdy z nas osobiście mógłby zostać w domu i oddać Bogu chwałę i cześć. Każdy z nas mógłby uczcić Go pieśnią, psalmem, przeczytać fragment słowa, rozważyć go, a jednak gromadzimy się. I tak jak tutaj Paweł mówi, gdy się zgromadzacie, bracia, jest nas nie takie wielkie, ale też nie takie małe grono. Dzisiaj może nie ma takiego nastawienia, a szkoda. Byłoby pięknie, gdybyśmy wszyscy mieli psalm i pieśń i słowo proroctwa i wyjaśnienia, wykład. Nie wiem, ilu z nas ma dzisiaj te rzeczy, ilu z nas przyszło, aby innych tym ubłogosławić. Mam nadzieję, że wielu. Mam nadzieję, że przyszliśmy z nastawieniem modlitwy, że przyszliśmy z nastawieniem powiedzenia czegoś dobrego bratu, siostrze, usłużenia jedni drugim. I apostoł Paweł, chociaż tutaj daje nam pewne wskazówki, mówi dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, co do pewnych rzeczy, nie mówi, że dwóch czy trzech może się pomodlić. Tego nam tutaj nie zawęża, ale mówi już o tym prorokowaniu, czy nauczaniu, wyjaśnianiu. Tutaj mówi najwyżej dwóch albo trzech. O językach, jeśli są i jest ktoś, kto je wykłada, też mówi dwóch albo najwyżej trzech, czyli tutaj już jakoś to zawęża. Co do innych kwestii nie mówi, ile tego ma być. I my mamy jakieś tutaj w miarę elastyczne ramy czasowe, ale jakieś mamy, tak, jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni i to jest tutaj nasze przyzwyczajenie, nasza kultura, więc nie jest to, mówię, jakieś sztywne, jest to w miarę elastyczne. I w pośród tego wszystkiego musimy, bracia, siostry, się odnaleźć. I myślę, że odnajdziemy się dobrze w tym, jeżeli będziemy mieli na względzie te rzeczy, o których tutaj apostoł Paweł mówi, aby to wszystko, co dzieje się pośród nas, było godne, było szlachetne, przystojne. Nie szukamy w tym pokazania siebie, nie chcemy tutaj zabłysnąć przed innymi swoją elokwencją, czy biblijną wiedzą, czy gorliwością nawet duchową. Chcemy zbudować innych, chcemy ubłogosławić innych. I to stwarza pewne wyzwania, to stwarza pewne, są pewne mechanizmy międzyludzkie. Jeden by chciał, żeby były same pieśni. Lubi śpiewać. Mógłby 10 pieśni śpiewać. I tylko śpiewajmy, śpiewajmy, śpiewajmy, śpiewajmy. Drugi znowu nie ma głosu i nie ma słuchu. I dla niego te pieśni, no śpiewają, no stara się śpiewać, ale to nie jest jego, po angielsku się mówi, to nie jego filiżanka herbaty. To nie jest to, w czym on się dobrze czuje. Ktoś inny chciałby, żeby było dużo czytania Słowa Bożego, bo Słowo Boże to jest pokarm duchowy, to nas syci. A ktoś inny, o, tak długo czyta, już się zgubiłem po trzecim wierszu. Za długo, za dużo tego czytania, za długie te fragmenty. Mamy różne oczekiwania, mamy różne przyzwyczajenia. Jesteśmy po prostu różni. I tak Panu Bogu się podobało, żeby nas, takich różnych ludzi, pozbierać i włączyć do jednego ciała i mówić, teraz się miłujcie, teraz sobie usługujcie, teraz się budujcie, zachęcajcie, ale czyńcie to, żeby nie było harmidru, czyńcie to, żeby to nie przerodziło się w coś niesmacznego. Więc to jest pewne wyzwanie dla każdego zboru, żeby z jednej strony nie wprowadzić takiej sztywnej formuły, w której mamy ustalony porządek, wszyscy wiedzą, co będzie po czym i wszyscy jakby, no niczego się nie można spodziewać nowego, niczego innego. Mamy już swoją dobrą, utartą regułę, jak to ma wyglądać i się jej trzymamy. A w innych znowu społecznościach jest totalna swoboda. Są takie zbory, jak wiecie, w których na przykład bracia, siostry podają pieśni, jakie mają być śpiewane. Więc muzycy nie mają, tak jak tutaj, możliwości się wcześniej przygotować, tylko muszą być gotowi na to, co padnie z sali. I niektórzy zawsze mają tą samą ulubioną pieśń. Co niedziela tą samą pieśń podają, bo ją bardzo lubią i zawsze tą samą pieśń chcą, żeby wszyscy z Boże śpiewali. I dla niektórych to nie stwarza problemu, dla innych to jest męczące. No już ile razy można tą w kółko pieśń, a tamtej w ogóle nie śpiewamy. Nie? Więc rozumiemy, że są te różne dynamiki funkcjonowania zborów. Natomiast to, do czego tutaj jesteśmy wzywani i zachęcani, to aby w tym wszystkim, co my tutaj robimy, czego wciąż się uczymy, w czym wzrastamy, w czym, tak jak mówię, staramy się być elastyczni, nie jakoś zamknąć się do tego, co już robiliśmy zawsze do tej pory, tylko być otwarci na to, jak Duch Święty nas pobudzi, poprowadzi. I tutaj potrzeba takiego właściwego nastawienia z naszych serc, bracia, siostry. Z jednej strony czasami zniesienia, że tak powiem, tego, co akuratnie nie jest tym naszym ulubionym elementem nabożeństwa. Czasami przełamania pewnych naszych barier, aby usłużyć innym czymś, co jest dobrego w naszych sercach i czego nie powinniśmy zachowywać tylko dla siebie, ale czym możemy ubłogosławić brata i siostrę. Może nigdy tego nie robiliśmy. Może dlatego właśnie, że inni to robią, to my uważamy, no innym tak dobrze idzie, no to co ja tutaj jeszcze będę od siebie coś dodawał. Może jakby wszyscy milczeli, no to wtedy bym coś tam dał. I znowu, tutaj też pojawia się ten balans, tak, między tym, żeby teraz wypełnić każdą sekundę nabożeństwa, bo jak jest chwila ciszy, to już niektórzy czują się niezręcznie, już jakby, no tak jakoś, a z drugiej strony, czy nie potrzebujemy też takiej chwili refleksji nad pieśnią, która była zaśpiewana, nad modlitwą, którą słyszeliśmy, nad fragmentem słowa, który był przeczytany. Więc tutaj jest pewna dynamika, w której nasze osobowości, nasze temperamenty, nasze charaktery różnie się odnajdują, albo czasami gdzieś tam mamy problem, żeby się w tym odnaleźć, co się dzieje. Mówię to, aby nam przypomnieć, bo wierzę, że to wszyscy rozumiemy, że jesteśmy tego świadomi, natomiast czasami gdzieś w tym rozwoju, że tak powiem, tej dynamiki nabożeństwa, no, możemy się zmagać z tym, co się dzieje. Więc tutaj was, nas wszystkich, bracia, siostry, zachęcam, byśmy mieli postawę godną, byśmy to, co robimy, naprawdę robili z taką świętą bojaźnią przed Bogiem, że stoimy przed Bogiem, stoimy w gronie Jego dzieci i że tutaj nie szukamy niczego swego, nie staramy się zrobić niczego, żeby tylko właśnie wypełnić ciszę, zapełnić czas, to nie o to chodzi. To, co robimy, mamy robić ku zbudowaniu. Ku zbudowaniu innych braci i sióstr. I tak jak mówię, to są rzeczy czasami trudno do zmierzenia. Więc tutaj niechaj każdy z nas przed Bogiem bada swoje serce, niechaj nasze posługiwanie w tym czasie będzie, bądźmy w to zaangażowani, ale właśnie w takim duchu, w jakim jesteśmy do tego zachęcani. Wiem, że to, co powiedziałem, może budzić więcej pytań, więc może w środę trzeba będzie o tym jeszcze więcej porozmawiać i jakoś spróbować zastanowić się nad tą dynamiką, którą mamy i co byśmy widzieli tutaj, nad czym możemy pracować albo po prostu na co musimy pozwolić. To jest temat, który ostatnio gdzieś tam w różnych rozmowach, że tak powiem, za kulisami się pojawił. Więc stąd przynoszę to przed was, prosząc, żebyście też to rozważali i żebyśmy o tym rozmawiali. I też, żebyśmy się nie bali, bracia, siostry, wzajemnie się zachęcać. Jeśli to, co w czasie nabożeństwa nas zbudowało, czy modlitwa, czy fragment słowa, czy pieśń, podejdźmy do tych osób, które w ten sposób nam usłużyły. I porozmawiajmy z nimi o tym, podziękujmy Bogu przy nich za to, czym zostaliśmy ubłogosławieni. To nie chodzi o to, żeby teraz klepać się po plecach i gloryfikować się w tej naszej usłudze, ale to chodzi o to też, żeby się zachęcić, żeby ta osoba wiedziała, że to buduje, że to zachęca, że ktoś został tym pobłogosławiony. Z drugiej strony, jeśli jakaś tam rzecz w czasie nabożeństwa nas czujemy się w niej niewygodnie albo wydaje nam się, że nie mieści się w tym biblijnym wymaganiu, miejmy odwagę też podejść do brata, do siostry i porozmawiać delikatnie, łagodnie. Wiem, że to jest dużo trudniejsze, ale myślę, że jest nam to potrzebne, bracia, siostry. Jest nam to potrzebne, byśmy dawali sobie wzajemnie, dzielili się tym, jak to odbieramy, co się dzieje. Ten, który staje tutaj i mówi kazanie, potrzebuje od czasu do czasu usłyszeć, czy to dociera, czy to jest klarowne, czy być może jest za dużo czegoś, co jest niepotrzebne. To nam pomaga. My się wszyscy tego, bracia, siostry, uczymy, wzajemnego usługiwania sobie i potrzebujemy do tego zarówno zachęty, jak i korekty. Amen. Niechaj Pan Bóg nam dzisiaj dopomoże uczcić Go uwielbić Go. Nie chciałbym, żeby te moje słowa kogoś przygasiły i wystraszyły. Moją intencją jest raczej wskazać na to, co Słowo Boże tutaj mówi w tym fragmencie, zachęcając nas wszystkich do tego, byśmy mieli te serca usługiwania. Żeby tak jak w Koryncie, żebyśmy wszyscy mieli coś, czym się podzielimy, ale żebyśmy to robili z wyczuciem, z ostrożnością, delikatnością, łagodnością, mając na uwadze braci i siostry, którym chcemy usługiwać, nie siebie. Amen. Powstańmy razem. Wielbimy Ciebie, nasz kochany Ojcze, w Panu Jezusie Chrystusie, Zbawicielu, że gromadzisz nas do Twego Kościoła, do Twego ciała, w którym jesteśmy tak odmienni, a jednocześnie w tej różnorodności widzimy Twoje piękno w bracie, w siostrze, widzimy Twoje dzieło łaski, widzimy też nasze ludzkie słabości, nasze niedociągnięcia, widzimy te elementy ludzkie, które wymagają wciąż uświęcenia, wciąż przemiany, wciąż Twojej wielkiej pracy, ale widzimy też Twój blask. Panie, widzimy Twoje piękno, widzimy Twoją dobroć, łagodność, te różne przejawy Twojego świętego Ducha, którego nam udzieliłeś. I pragniemy, by nasze każde nabożeństwo, każde zgromadzenie, Panie, było miłe Tobie, żebyś Ty był wywyższony pośród nas, byśmy śpiewając te pieśni wkładali w nie nasze serca, byśmy wznosząc modlitwy, wznosili je do Ciebie, nie mówili do siebie, ale mówili do Ciebie, Panie, kiedy modlimy się, byśmy Ciebie wywyższali, Ciebie chwalili. Kiedy czytamy, słuchamy, rozważamy Twe Słowo, aby nasza uwaga była skupiona, aby nasze serca były otwarte, aby przyjąć Twe Słowo. Nie tylko, aby je usłyszeć, ale przyjąć, aby być Jego wykonawcami w naszym życiu. Prosimy, błogosław ten czas. W swoim świętym Duchu prowadź nas, pobudzaj nas i ucz nas w jedności ducha, w jedności serc, w miłości wzajemnej, uwielbić Ciebie, uczcić Ciebie, wywyższyć Twoje święte imię. Wesprzyj nas Twym świętym Duchem. Potrzebujemy Ciebie, Panie, aby to, co robimy, było godne, było pełne harmonii, pełne czci dla Ciebie i zbudowania dla każdego z nas. Dopomóż nam w tym. Powierzamy w Twoje ręce cały ten czas. Amen. Święty Panie, dziękujemy Ci za to, że wzywasz nas, abyśmy przychodzili do Ciebie, abyśmy wszelkie troski i wszelkie zmartwienia przed Tobą kładli. I abyśmy na Tobie się, Panie, budowali, na Tobie wzrastali, a czym te żywe kamienie, na którym się budujemy, jako dom duchowy. Ty, Panie, jesteś tym kamieniem, tą skałą, na której się można budować, na której można wzrastać. Dziękuję Ci, Panie, żeś nam udzielił samego siebie, żeś nas wyprowadził spośród ciemności do swego królestwa światłości, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że otwierasz oczy ślepych i uszy głuchych za Twoją Ewangelię, Panie. Dzięki Ci. Że Ty, Panie, wzywasz nas, abyśmy do Ciebie przychodzili. Tak dziękuję Ci, Boże, za to, że ja mogę usłyszeć ten głos, który przyjdzie do Ciebie, Panie. Bo tylko Ty masz, Panie Jezu, słowa żywota. Ty, Panie, jesteś tym, który jest prawdziwy, który jest święty. Proszę Ci, Panie, za całym tym Kościołem, abyś błogosławił tym, którzy Ciebie szukają, abyś błogosławił tym, którzy czytają Twoje słowo, aby ujrzeli Twoją prawdę, Panie Jezu, i oddali Tobie cześć. Amen. Amen. Amen. Psalm 34. Wstęp. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższałem wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśnijecie. I oblicza wasze nie okryją się wstydem. Jego natura się nie zmieniła. On jest i on zawsze będzie. Ten, który jest jak. On jest Bogiem, ale bez wiary nie można podobać się Bogu, ponieważ ten, który przychodzi do Pana, musi uwierzyć, że On jest. On jest Jahwe Elohim, ten, który sądzi stworzycie. On jest Jahwe Eliam, najwyższy Bóg. On jest Adonai, mistrz i Pan. On jest El Shaddai, Pan Bóg Wszechmogący. El Olam, na wieki trwa. Bóg wieczności, wszechświata. Bóg starożytnych dni. On jest Jahwe Jireh, Pan Zaopatrzy. On jest Szaj, pokój się nocy. Jahwe Rafa, Pan, który uzdrawia. Jahwe Misi, Bóg moim sztandarem, Pan mojego cudu. On jest Jahwe Kenach, Pan zazdrosny. Jahwe Emkadasz, Pan, który Cię uświęca, który czyni nas świętymi. On jest gwiazdą posłaną Izraelem, przekleństwem za nas. Jahwe Shalom, Pan jest w pokoju. Jahwe Saba, Pan zastępów niebieskich i wszelkiej mocy. Pan mojego zbawienia. On jest światłem Pana. On kształtuje dni i interpretuje słowa. Moją skałą, moim zbawieniem. On jest światłem na mojej drodze, koroną najczystszego złota, najbardziej błogosławiony na zawsze. Był Bogiem i człowiekiem. Jahwe Rul, który mnie odbudowuje. Król chwały, ten, który zasiadł na tronie na zawsze. Jest niepojęty moją mocną skałą, moją opoką i potworą. Sprawiedliwy pośród trudów. Skała mojej siły. On jest jak deszcz i rosa na pomoc tym, który nawadnia ziemię. Skałą mojego serca, tarczą mojego schronienia. Król i kapłan według porządku Melchizedeka. Skałą naszej łaski. Przyjaciel, który staje bliżej niż wrażliwy. On jest maścią i olejkiem balsamu. Mój ukochany, cennym skarbem, kosztownym diamentem. Jego oblicze jest wszechpotężne, we wszystkich kochający. On jest moim ukochanym i moim przyjacielem. On jest święty, święty, święty. On jest świątynią, wszechmocnym Bogiem. Ojciec wieczności. On jest urodzonym dzieckiem, książę pokoju, stabilizacją w zapełnionym miejscu, siłą dla ubogich, dla potrzebujących. Tych rozpaczy, cieniem Bóg, schronieniem w górze, koroną chwały i piękna. On jest kamieniem węgielnym. On jest jak rzeki wody żywej w suchym miejscu. On jest królem swej piękności. Jest moim wybrańcem, w którym moja dusza ma upodobanie. On jest światłem dla Boga, święty Izrael. Bogiem cierpiących, odrzuconych, zranionych, znienawidzonych i poranionych. On był za nas. Zraniony i uciskany. On jest moim stwórcą, moim ulubieńcem. On jest Bogiem całego świata, Król Nieba. Jahwe, Tzidkenu, Bóg Sprawiedliwości, Król Dawidowy. miejsce mojego odpoczynku, który mnie karmi. Jahwe Shaman. Pan jest tam. On jest księciem książąt. Mesjasz, książę siły dzieci Izraela, nadzieją swoich dzieci. On jest królem całego świata. On jest Jezus, Jeszua, Zbawca, Emanuel, Bóg z nami. Nazarejczyk, oblubieniec dla oblubienicy, cichy i pokornego serca. Ten, o którym Bóg powiedział, mój ukochany, jednorodzony syn, który moja dusza ma upodobanie, synem żywego Boga, Jezus Chrystus, skała, budowniczy, prorok Nazarejczyk. On był wyśmiany, wyszydzony, ukrzyżowany. Święty Boże, za życia był cieśle. On zmartwychwstał. Wszechmocny prorok w czynie i słowie. To On jest słowem, które było u Boga, prawdziwym światłem człowieka. Słowo, które stało się ciałem. Synem zrodzonym z serca Bożego. Baranek Boży, nauczyciel, dar Boży, Mesjasz. Chlebem Bożym i moim napojem. Bramą do owczarni. Pasterzem, który kładzie życie za swoje owce, posłańcem Ojca. On jest zmartwychwstaniem. On jest drogą, prawdą i boskim życiem. Obdarty, ubiczowany, ukoronowany koroną z cierni, ukrzyżowany jako król żydowski. On jest wywyższony, święty i sprawiedliwy, książę życia, namaszczony nasz Zbawca. On jest Pan. Jezus, On jest Panem wszystkiego. Jezus z Nazaretu, tron łaski i litości. Jezus Chrystus, nasz Pan, pierworodny z wszelkiego stworzenia. Bóg na zawsze błogosławiony. Pan nad wszystkimi. Pan żyjących i umarłych. On jest moją mądrością, moją sprawiedliwością, moim uświęceniem i moim zbawieniem. Moim fundamentem, mą paską, duchową skałą, głową każdego mężczyzny. On jest ostatnim Adamem. On jest ożywiającym duchem, obrazem Boga, niewysłowionym darem, moim pokojem. Stał się ofiarą za nas, głową całego Kościoła, który wypełnił prawo całego zakonu. On jest sługą, który uniżył się aż do śmierci grobowej. Przywódca, któremu poddane są wszelkie nadziemskie władze. On jest moim wszystkim ze wszystkim. On jest jedynym Panem, Jezus Chrystus. Jest Panem naszej nadziei, który się za nami wstawia, który pośredniczy sprawiedliwy sędzie. Bóg i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. On był posłuszny Ojcu, a Jego tron trwa na wieki. On jest tym, który wszystko trzyma w swojej dłoni, dokładnym odzwierciedleniem Boga, odblaskiem Jego chwały. On jest ten sam Chrystus, wczoraj i dziś i na wieki. Pasterz swoich owiec, który był wyniesiony ze śmierci do żywota. Najwyższy kapłan świątyni, wstawienni, zapewnia o swoim przymierzu. Pan naszego zbawienia, sprawca i dokończyciel naszej wiary. Król sprawiedliwości, król pokoju, ukoronowany chwałą i radością. Nie gniewa się, pełen łaski i litości. On jest święty, delikatny, niewinny, doskonały, mój pomocny, nieskazitelny, baranek, żyjącą skałą i kamieniem węgielnym. On jest objawieniem, odrodzeniem i odnowieniem. On jest zarządcą, który pojawia się na czasie. On jest gwiazdą poranną, mój Zbawca, słowo życia. On jest życiem. On jest wiecznym życiem, które było u Boga. On jest Jezus Chrystus, sprawiedliwość, Zbawca światła, świata, prawdziwy Bóg. On jest adwokatem. On jest jednorodzonym Boga Ojca, królem królów i Panem Panów. On jest wszechmocny, który był, który jest i który przyjdzie. On jest początkiem i końcem, alfą i omegą. On jest pierwszym i ostatnim, tym, który żyje. On jest drzewem życia. On jest dawcą manny. On jest wiernym i prawdziwym światłem. On jest drugim Adamem. On jest autorem wszelkiego stworzenia. On jest triumfalnym lwem z pokolenia Judy. On jest baranek, który był zabity. On jest baranek na tronie Bożym. On jest barankiem zabitym za nas. On jest królem narodu. On jest wiernym i prawdziwym. Wyrzekł się korony chwały, żeby za nas umrzeć. On jest słowem Boga. On jest Bogiem. On jest światłem baranku. Wszechmocny Bóg. Dziękuję Ci, Ojcze. Proszę o łaskę, aby te wszystkie słowa zaczęły żyć w moim sercu głębią. jesteś przed sobą i wspaniały święty. Amen. Amen. Panie, życia nam nie starczy, by zgłębić Ciebie. Nawet w wieczności, Panie, nie ogarniemy Ciebie w całości. Jesteś świętym, wielkim, wywyższonym Bogiem. A my tutaj, Panie, na ziemi, tymczasowo, bo kiedyś się spotkamy. Ale teraz chcemy gromadzić się w Twoim imieniu, żeby odebrać od Ciebie, Panie, i pocieszenie, i naukę, i wywyższyć Ciebie i uwielbić, śpiewać Tobie na chwałę. A przede wszystkim, Panie, prosić Cię o to, byś nas przemieniał. Przemieniał na swój obraz, tak jak nas powołałeś i przeznaczyłeś do tego, byśmy byli podobni do Ciebie, Panie Jezu. Dzięki Ci, że mamy tą możliwość, że wstaliśmy dzisiaj rano i mogliśmy przyjechać, mogliśmy się zgromadzić. Panie, chcę też prosić o tych wszystkich, którzy słuchają, modlą się sami w domu, nie mogli przyjechać z różnych przyczyn. Panie, ubłogosław każdego, kto dziś wzywa Twojego imienia. Ubłogosław, Panie, każdego, kto kocha Ciebie i szuka Twoich dróg i chce, Panie, wywyższać Ciebie. Daj nam dobry czas, dobre nabożeństwo, dobry dzień, Panie, taki, w którym przeżyjemy go na Twoją chwałę, ku Twojemu upodobaniu. Dzięki Ci, Panie. Dzięki za wszystko. Amen. Amen. Amen. Jak piękną miłością połączył nas wielu spraw. To warto w duchowym małżeństwie ten stan. To dar Jego łaski, oddany mu być, miłością wzajemną obdarzać, gościć. Więc wnieśmy tej chwały w modlitwie tej dziś. Niech wie Kościół cały, że chcemy w nim żyć. Królowi naszemu oddajmy więc cześć. On z łaski nam sprawił wspaniałą tą wieść. Każdemu życzymy miłości bez miar, bo miłość jest Boga i Pański to dar. Niech Bóg nas prowadzi i kreśli nam plan, nim powód, schronienie, bo cudowny to Pan. Choć życie jest trudne, to Pan jest lżej. Pokrzepiaj nas, Boże, opiece nas umiej. I daj nam niedobre, wypełnij nam czas, umacniaj nas wiarę, niech będzie jak władz. Błogosław nam, Panie, podnosząc swą dłoń, poprzy odwróć nas chwałą, rozweseł nam skrom. Niech piękne miłości do Ciebie lub mnie, w pokorze przed Tobą, niech serce się wymie. Chwała Ci, Ojcze, miłowany, chwała Ci za cudownego Stworzyciela, chwała Ci za Króla, chwała Ci za Pasterza, chwała Ci za naszego umiłowanego Baranka, nieskalanego, czystego, świętego. Chwała Ci, święty Boże, Ojcze, pochwalę. Ze swojej łaski przeprowadziłeś nas przez Twój Boży Trąd i wolny imieniu Jezusa przychodzi. Chwała Ci za to Twoje piękno, które Ty czynisz w Kościele Twoim. Chwała Ci, że Jezus jest na tronie serc naszych, tajny pochwalę. Tak dziękujemy Ci wdzięcznym sercem, że żyjemy dzięki Tobie, że obywasz nas swoją przenajświętszą krwią, za Twoją drogocenną świętą krew. Dziękujemy Ci, że Ty zgodziłeś się pójść za nas na krzyż, abyśmy mogli żyć dzięki Twojej łasce. Dziękujemy Ci, cudowny Ojcze, naszym kochaniu, za Twoją troskę, za Twoją dobrość, że Ty leczysz, uzdrawiasz, że Ty przebaczasz, oczyszczasz, Ty pociągasz do Twojego Syna umiłowanego. Tak dziękujemy Ci, że jesteśmy w cudownych rękach, Ojcze kochany, naszego Pana i Zbawiciela. Tak Ci dziękuję, Ojcze, za braci i siostry, za tych wszystkich braci na tych instrumentach, Panie kochany. I tak nam błogosław w tych pytaniach słowa, w słuchaniu słowa, błogosław i śpiewaniu tych pieśniach, błogosław w czytaniu tych psalmów. Panie, niech to będzie dla Twojej chwały. Bo Ty jesteś godny wszelkiej chwały. Ojcze, nie mamy nic, nic. Wszystko, co dałeś nam, to wierzy się Chrystusie, Twoim Synu umiłowany. I odbieraj chwałę, taką Ty też odebrać, abyś Ty się uwielbił w Twoim ludzie, w Twoim Kościele, kochany Ojcze. Tak dziękujemy Ci, Ojcze umiłowany, że Ty jesteś z nami, pośród nas. Chwała Tobie, uwielbienie, Ojcze, w imię Jezusa. Amen. Amen. Dobroci Pana, gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas i wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem, składać duchowe ofiary, miłe Bogu, ze względu na Jezusa Chrystusa. Dlatego Pismo głosi, oto kładę na Syjonie kamień, kamień węgielny, wybrany i kosztowny, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was zatem wierzących jest on cenny, natomiast dla niewierzących kamień ten jest odrzucony przez budujących. Pozostaje kamieniem węgielnym, przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą w Słowu, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Za was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, a w Jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą, gdy cierpiał, nie groził. Raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliśmy uleczeni. Byliśmy bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz zawróciliśmy do pasterza i stróża naszych dusz. Amen. Amen. Panie Jezu, tak wiele słów z naszych ust płynie wdzięczności za tą wielką łaskę, którą żeś nam ukazał, z to, że Ty, Panie, stałeś się człowiekiem, dla naszego uwielbienia dałeś się przybić do krzyża. Swoją krwią odmyłeś nas, Panie. Twymi sińcami jesteśmy uleczeni. Ty, Panie, tak nas umiłowałeś, choć na to, żeśmy nie zauważyli. Ty, Panie, umiłowałeś tych grzesznych ludzi. Oddałeś się w ręce tych, których stworzyłeś. Ty, Panie, tak nas umiłowałeś. Bądź Boże błogosławiony, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Amen. jasny głos. Gdyż Pan Najwyższy jest bardzo groźny, jest wielkim królem na całej ziemi. Poddaje ludy pod naszą moc, narody rzuca nam pod nogi. On wybrał nam nasze dziedzictwo, chlubą Jakuba, którego miłuje serwa. Wstępuje Bóg przed radosnym okrzyku. Pan zajął miejsce, rozległy się trąby. Grajcie, grajcie Bogu, grajcie, grajcie naszemu królowi, grajcie. Bóg bowiem królem jest całej ziemi. Śpiewajcie pieśń, śpiewajcie mu pieśni. Bóg królem jest nad wszystkimi ludami. Pan siedzi na swym tronie świętym. Książęta ludów dołączyły do ludu Boga Abrahama. Bóg bowiem włada możnym ziemi. Jest wywyższony ponad wszystko. Amen. Amen. Przechodzę do Ciebie, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chcę prosić o to miasto, o tych ludzi, o tych, którzy nie poznali Ciebie. Pokaż mi łaskę, daj im się poznać, Panie. Proszę również o całą tą służbę, która służy temu miastu, o lekarzy też, o ten szpital. Błogosław, Panie, błogosław ich ręce i daj im tą mądrość, aby wysłuchiwać swoim pacjentom mądrze serce. Błogosław naszą władzę, policję, którzy pilnują po tam, żeby usiąść. Błogosław całą nauczycieli, tą pedagogów, którzy są odpowiedzialni za rozwój naszych dzieci. Wszyscy potrzebujemy Ciebie, Panie, Twojego ducha, Twojej mądrości, Twojej łaski, Twojej obecności. Dziękuję za Kościół, Twój w tym miejscu i za tą społeczność, za ten świat, w którym jest. Amen. Ojcze Niebieski, chciałbym Ci podziękować, Pani, serce, że ten zbór, Pani, że siostrzy zabrali, którzy wspierali mnie modlitwą w trakcie zbory, Pani, za to, że mnie uzdrawiasz, Pani, że mogę dzisiaj tutaj być, że mogę słuchać Tego słowa, Pani, że mogę radować tą wspólną społeczność, Boże. Dzięki Ci. Tak proszę Ciebie, Ojcze kochany, byś pobłogosławił siostrom, braciom, byś przydawał wszystkiego, co im jest potrzebne w tej drodze za Tobą. Byś utwierdzał ich, Pani, w miłości, wierze, w posłuszeństwie Tobie. Byś, Pani, sprawił, byśmy mogli też obfitować w te dary, które dzisiaj przesłuchały swego słowa, Pani. By wszystko to działo się też w porządku Twoim, Pani. Według tego, jak Ty, Pani, chcesz nas prowadzić. Ja dziękuję Ci, Pani, za to, co jeszcze przygotowałeś dzisiaj dla nas, za to, co chcesz nam powiedzieć, Pani. Proszę, otwieraj szeroko nasze serce na Twoje Słowo Boże. Przemijaj nas, Pani, na Twój obraz i podobieństwo. Błogosławię, Pani, ten zbór i oddaję Twoje ręce nas wszystkich, Pani. Bądź wyższony i wykupiony. Amen. Amen. Zawsze wciąż, Panie, w ramionach. Thank you. Życiowych burz, doświadczeń, aby nasz wzrok był na Ciebie zwrócony, aby nasze serca były blisko Ciebie, aby nikt z nas nie upodabniał się do tego świata, ale abyśmy każdy z nas doświadczali dzień po dniu przemiany, której Ty sam dokonujesz w Duchu Świętym. I dzisiaj, Panie, jesteśmy tutaj oczekując Twojej błogosławionej pracy w naszych sercach. Dziękujemy za to, że możemy Cię wielbić, śpiewać, modlić się do Ciebie. Możemy też rozważać Twe słowo i prosimy o zrozumienie. Prosimy o Twojego Świętego Ducha, by pomógł każdemu z nas wpatrywać się w te cudowne prawdy Twojego słowa, aby zbliżać się do Ciebie, aby być coraz bardziej podobnymi do Ciebie i aby nasze życie było pełne dobrych owoców sprawiedliwości, nowego życia, przejawów Twojego Świętego Ducha. Prosimy, otwórz przed nami Twe słowo, nakarm nas, poucz nas, zachęć, napomnij. Prosimy, przemawiaj do nas w mocy Twojego Ducha przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani bracia, siostry, tak prawie w każdej modlitwie, w większości naszych modlitw wzdychamy do Pana Boga, żeby nas przemieniał. Nie jesteśmy już doskonali, tak? Nie jesteśmy w miejscu, w którym nie potrzebujemy żadnej nauki, w którym już możemy powiedzieć, umiemy, przerobiliśmy, wiemy jak. To, co robimy, robimy dobrze. Teraz tylko odcinamy kupony z tego, co już się nauczyliśmy. Tak nigdy nie będzie. Nawet jeżeli jesteśmy pouczeni przez Boga w czymś, to jesteśmy dalej wezwani do tego, żeby w tym wzrastać, żeby w tym jeszcze bardziej obfitować, żeby jeszcze bardziej przypominać tego, który jest nieskończony, który jest najwspanialszy. Jan Chrzciciel powiedział, że nie jest mu godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. My też niewiele więcej moglibyśmy zrobić w naszej godności osobistej. Więc, kochani, poświęcamy trochę czasu, żeby się uczyć. Tutaj krótko, pół godziny, 20 minut może, ale w domach więcej. Otwieramy nasze Biblię w domach i to, co tutaj jest tylko inspiracją, jest tylko impulsem, zachętą, tam już musi być spokojnie rozważane dłużej. konfrontowane. Musimy ze sobą rozmawiać, jak to rozumiemy, jak to w naszym życiu działa. Bo Słowo Boże to nie jest intelektualna tutaj w naszych głowach wiedza. To ma przemieniać nasze życie. Te zmiany muszą być widoczne, postępy muszą być widoczne. Kochani, Księga Hioba, kontynuujemy. Kontynuujemy przyglądanie się usłudze trzech przyjaciół Hioba. Nie wiem jak dla was, jakie macie wnioski do tej pory, ale dla mnie ta lekcja, ta usługa, te słowa w księdze są wielką inspiracją do tego, by przyglądać się naszemu posługiwaniu, temu jak wygląda nasza usługa wobec drugiego człowieka, jak wygląda nasza duchowa pomoc, nasze zaangażowanie w życie naszych braci, sióstr, bliźnich. W rozdziale 4, werset 2 czytamy takie słowa. Jeśli będziemy rozmawiać z tobą, nie będzie ci przykro, ale któż może się od mówienia powstrzymać? Tak się rozpoczęła usługa przyjaciół Hioba, a ściślej mówiąc, ta część ich usługi, która polegała na jego pouczeniu słownym. Czekali kilka dni, trwali w milczeniu, aż wreszcie, no, któż się mógł powstrzymać? Pierwsza część tego wersetu to właściwie grzeczne i, myślę, właściwie postawione pytanie. I cóż by na nie można było odpowiedzieć? Co Hiob mógł powiedzieć na nie? No tak, porozmawiajmy. Podchodzimy do człowieka, z którym chcemy porozmawiać. Chcemy mu usłużyć. Oni też to zrobili. Z dalszej części tej księgi dowiadujemy się, myślę, wiemy to dobrze, że usługa ta, mimo iż rozpoczęła się w taki grzeczny sposób i prawidłowy, można powiedzieć, nie przyniosła tego, co miała przynieść. Nie przyniosła Hiobowi ukojenia, nie przyniosła pokrzepienia, ani nawet żadnych konstruktywnych wskazówek co do przyczyn jego tragedii. Jestem przekonany, że wielu z nas, o ile nie wszyscy, mamy podobne doświadczenie w usługiwaniu. Rozpoczynamy je pełni zapału, pełni chęci, by pomóc, by pokrzepić, podnieść w bólu, wyjaśnić, pouczyć. Coś mamy i chcemy to dać. I myślę, że niejednokrotnie, nie wiem czy wszyscy, ale no ja na pewno miałem takie doświadczenie, że może lepiej było nie zaczynać tej usługi. Ugryźć się w język, jednak się powstrzymać od mówienia. Lepiej by się stało, gdyby tej usługi w ogóle nie było. Albo z drugiej strony, i tu myślę, że też mamy podobne doświadczenia, że byliśmy uczestnikami takiej usługi, w której doznawaliśmy bólu. Pozwoliliśmy komuś mówić, pozwoliliśmy komuś wejść w nasz problem, w interakcję i ktoś przyczynił się tylko do pogłębienia tego bólu. Kochani, jeśli jesteśmy tymi usługującymi, to dobrze by było, zanim rozpoczniemy usługę, przeanalizować, jak jesteśmy do niej przygotowani. I o tym mówiliśmy w kilku poprzednich kazaniach, rozważaniach. Jakie mamy serce? Z jakim sercem przychodzimy? Z jakim sercem rozpoczynamy? Czy nie możemy się powstrzymać dlatego, że rozsadza nas jakaś potrzeba zaistnienia w tej relacji? Czy nie możemy się powstrzymać dlatego, że Bóg nas prowadzi do tego, by tą usługę zacząć, kontynuować? Jakie mamy serca? Jak wygląda nasze przygotowanie modlitewne do tej usługi? Jaki mamy w ogóle wgląd w ten problem? O tym mówiliśmy w trzech ostatnich usługach. Dzisiaj skupimy się nad innym aspektem tego zjawiska, a mianowicie nad, no właśnie, nad tą czujnością, to co myślę dzisiaj było poruszane, nad tą, nad tym, czy kontynuujemy ją godnie, czy, jak to powiedzieć, czy jesteśmy czujni, czy obserwujemy, co się w tej usłudze dzieje, czy czasami nie trzeba jej skorygować w jakiś sposób, a może nawet przerwać. Kochani, Księga Hioba, wspaniałe studium przypadku. To, co ci trzej przyjaciele zrobili, jak usługiwali, co mówili, jest bardzo czytelne dla nas. Myślę, że możemy przyjąć ich przykład do tego, żeby przeanalizować, przemyśleć, co tam poszło nie tak. Może zobaczyć też siebie w pewnym sensie, nasze problemy. I oprócz tego, że ta usługa jest czytelna, to ona też jest jednoznaczna w swojej ocenie. Znaczy, mam nadzieję, że w naszej ocenie. Ktoś mógłby pewnie powiedzieć, że jest tam dużo dobrych rzeczy w tym, co oni mówią. Dużo wersetów takich, które można by było odseparować i używać, tak jak oni. Może Hiob w swojej goryczy po prostu nie zauważył tego, może nie rozpoznał tej dobrej części usługi. Może. Ale to, co jest na pewno, to to, że sam Pan Bóg skomentował ją i ocenił bardzo precyzyjnie, bardzo jednoznacznie. I o tym czytamy w 42 rozdziale. 7 werset. A gdy Pan wypowiedział te słowa do Hioba, powiedział Pan do Elifaza z Temanu: mój gniew zapłonął przeciw Tobie i przeciw dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Kochani, coś bardzo musiało pójść nie tak, żeby Bóg zapłonął gniewem przeciwko usługującemu. I jest to dla nas też przestroga, że w naszych usługach nie jesteśmy zakryci. Pan słyszy, Pan widzi i może jeżeli nie usłyszymy Jego głosu tak, jak oni usłyszeli, to nie znaczy, że unikniemy sądu za to, co robimy, co mówimy, za to, jak jesteśmy przygotowani, jak kontynuujemy nasze usługiwanie. I to, co, kochani, chciałem podkreślać i podkreślam za każdym razem, ich problemy w usłudze to nie jest jakiś błąd w sztuce przypadkowy. To nie jest jakiś odseparowany przypadek, który się zdarzył ileś set lat temu i dziś już z tym nie mamy do czynienia. Osobiście jestem przekonany, że to nie specyfika czasu, nie specyfika miejsca czy tej sytuacji była źródłem ich błędu, ale raczej ich ludzka natura, po prostu cielesność ich, czyli ta sama natura, ta sama cielesność, z którymi my się borykamy dzisiaj i będziemy prawdopodobnie borykać się mniej lub bardziej do końca życia. Podobnie jak apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Koryntian uznał, że kłótnie i podziały, które tam się dokonywały, pochodzą właśnie z ich cielesności. Również Jakub w swoim liście mówi, skąd kłótnie i wojny wśród was. No tylko z pożądliwości, które są w waszych członkach, w waszym ciele. Nic się nie zmieniło. Mogło minąć ileś tam czasu, Kościół mógł się nauczyć dużo więcej niż może oni, ale ta cielesność nasza zostaje. Jeżeli myślimy, że nie mamy z tym problemu, że nie musimy się już uczyć tych rzeczy, to musimy uważać, bo cielesność potrafi dać o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie. Ja też chcę, kochani, powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że jedni są bardziej cieleśni, mniej dojrzali albo mniej pilni w tym, by tej cielesności się zapierać, inni są bardziej dojrzali, tak? Są już na jakimś innym etapie uświęcenia, może na innym etapie wzrostu duchowego i jedni częściej wpadają w te sidła cielesności, inni już rzadziej, ale każdy, i ten mniej dojrzały, i ten bardziej dojrzały, musi mieć świadomość, że to jeszcze nie koniec naszej nauki, nie koniec naszej wojny z tą cielesnością. Mało czasu. Więc, kochani, tak króciutko. Króciutko chcę przypomnieć, bo to się musi nam złożyć w jedną całość. Przyjaciele Hioba nie byli gotowi na poziomie serc do tej usługi. Nie mieli przygotowanych, miękkich, współczujących, przepełnionych litością, miłością serc. Nie byli też przygotowani w kontekście swojego zrozumienia tego, co Hioba spotkało. Nie wiedzieli, nie znali kulisów jego tragedii, niespecjalnie umieli to rozważyć, zważyć. Raczej zdecydowali się oprzeć swoją usługę na mądrości swojej, mądrości swojego ludu, swoich ojców, na swoich obserwacjach wyniesionych z przeszłości, niż na tym, żeby wspólnie z Hiobem rozpoznać, co tutaj się tak naprawdę dzieje, co tu się tak naprawdę wydarza. Po trzecie, nie byli uzbrojeni w ten oręż duchowy, który płynie bezpośrednio z życia modlitewnego i z modlitwy. Byli przekonani być może, a może tak po prostu im wyszło, nie wiem. Byli przekonani, że to, co wiedzą, to, co mają już w swoich głowach, że to wystarczy. Nie zwrócili się w tej usłudze do Boga o oświecenie, o mądrość, o rozważenie tu i teraz. Chcieli to zrobić sami, bez modlitwy. To tak w ramach przypomnienia. I dzisiaj kolejna refleksja, którą chcę się z wami podzielić. Gdy przyglądam się tej usłudze, przyglądam się tym ludziom, to widzę jedną bardzo powszechną, no bo powszechną dlatego, że nierozerwalną z naszą naturą, powszechną cechę. Ma ona wiele nazw, wiele słów, wiele synonimów. Jakby dobrze pomyśleć, to i kilkadziesiąt synonimów by się znalazło. Ja wybrałem jeden, niekoniecznie najlepszy, ale żeby było na czym się oprzeć. Nazwę tę cechę skrajnym nieprzejednaniem w prowadzeniu dyskusji czy sporu. Nieprzejednanie. Na początek mała uwaga. Nieprzejednanie samo w sobie nie musi być negatywne, nie musi być złe. Sam Hiob w pewnej sprawie był nieprzejednany. Czytamy w 27 rozdziale: jak żyje Bóg, który odrzucił mój sąd, i Wszechmocny, który rozgoryczył moją duszę. Dopóki jest we mnie tchnienie i Duch Boży w moich nozdrzach, moje wargi nie będą mówiły niegodziwości, a mój język nie wypowie fałszu. Nie daj Boże, abym miał was usprawiedliwić. Do śmierci nie odstąpię od swej niewinności. Będę trzymał się swojej sprawiedliwości i nie puszczę jej. Moje serce nie oskarży mnie, póki żyję. Był w tym nieprzejednany. Nie dał się wyprowadzić tym przyjaciołom ze swojego mocnego stanowiska. I podobnie my nie możemy się dać wytrącić z niektórych spraw w naszym życiu. Nie możemy ustać w modlitwie. Musimy być nieustępliwi, nieprzejednani, choćby świat nam mówił: nie módl się, zostaw, bez sensu. Ta cecha powinna zadziałać, nieprzejednanie. Nie możemy dać się wytrącić z wiary w Boże obietnice, które są tak i amen. Te, które są zapisane w Słowie Bożym, które znamy, za które się chwyciliśmy, choćby nie wiem co, choćby świat nas próbował z tego różnymi sposobami wytrącić, nie puścimy się ich, nie możemy. Musimy być nieprzejednani. Nie możemy dać się przekonać głosicielom innej Ewangelii. Nie możemy odstąpić od sprawiedliwości, którą mamy w Bogu. I tak dalej, można by mnożyć pewnie. Zatem nieustępliwość, niezłomność, nieprzejednanie to cechy, które w pewnych kwestiach, w pewnym sensie są, powinny być naszą cnotą. Naszą rękojmią zwycięstwa. I to są te cechy, jest to jedna z tych cech ściśle związana z wiarą. W naszej wierze powinniśmy być nieprzejednani. Ale dziś mówimy o nieprzejednaniu i nieustępliwości w nieco innej odsłonie, w nieco innym kontekście. Na chwilę nawet zostawiając kwestie teologiczne, w których przyjaciele Hioba i tak nie mieli racji. Nie mieli racji. No, to wiemy. Bóg sam powiedział, że nie mówili prawdy, ale nawet zostawiając to, można by powiedzieć, że byli oni w tym, co robią, szczerzy, spójni. Poznanie mieli, jakie mieli, i bronili go. Tego byśmy od siebie oczekiwali, że chwytamy się tego, co wiemy, i bronimy. I kto z nas tego nie robi? Mniej lub bardziej, czasami, może częściej. Wszyscy mamy cząstkowe poznanie, wszyscy mamy nie do końca ustalone poglądy na jakiś temat, ale ich bronimy. I teraz o tym będziemy rozmawiać. Nad tym chciałbym się dzisiaj skupić. Istnieje pewna granica, którą ci przyjaciele przekroczyli. I na to chciałbym wam dzisiaj w kilku wersetach zwrócić uwagę. Mogliby powiedzieć swoją teologię w tej kwestii. Powiedzieć, jak widzą powody cierpienia, jak widzą genezę tego całego zła, które się wydarzyło w życiu Hioba, przedstawić to w miarę klarownie, a potem wspierać Hioba w tym, żeby on doszedł też tej prawdy. Mogłoby to tak wyglądać. Albo inaczej, mogliby pozwolić Hiobowi powiedzieć swoją wizję na ten temat, swoją wersję zrozumienia, a następnie szukać z nim jednomyślności. Mam nadzieję, że tak intuicyjnie nawet czujemy, że taka droga byłaby lepsza albo godna. Może tak powinno to wyglądać. Oni jednak wybrali nieco inną w tej kwestii drogę. Przedstawili swój pogląd na początku i powiedzieli: oto do czego doszliśmy, tak jest. Słuchaj tego i rozważ to sobie. No i Hiob rozważał i się odnosił. A oni widzieli, że Hiob nie do końca się zgadza z ich wizją. I co się zaczęło? Zaczęli go obrażać, znieważać, oskarżać. Weszli na drogę sporu. Przekroczyli już tą granicę, w której przedstawiamy swoje zrozumienie i szukamy jednomyślności. Ta granica jest czasami niewidzialna, ona nie zawsze leży w tym samym miejscu. To zależy od ludzi, od temperamentów, od warunków, ale ona gdzieś istnieje. Musimy ją wyczuć, musimy być czujni, żeby zobaczyć, czy już z tego poszukiwania jednomyślności nie poszliśmy gdzieś dalej, nie wyszliśmy na tą stronę wojny, sporu, na tą stronę, gdzie już zaczyna się używać niegodnych i niebezpiecznych narzędzi. Przyjaciele Hioba ewidentnie przeszli na stronę sporu. W swoich mowach, w swoich wyjaśnieniach raz po raz przedstawiali bardzo wyszukiwane, bardzo wyszukane porównania sugerujące, że Hiob, jego synowie byli niegodziwi. I przyjrzyjmy się kilku wersetom. Było ich więcej, ale wybrałem takie dwa. Z 8 rozdziału, 4 werset. Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku. Proste zdanie. Mogłoby pewnie niejednemu przelecieć koło ucha, nie zwrócić uwagę. Ale wyobraźcie sobie, jak daleko w tym swoim postępowaniu trzeba się posunąć, żeby cierpiącemu ojcu, który dopiero co stracił swoich synów, dopiero co stracił swoich bliskich, wykazać taką lekką ręką, że to jest po prostu wina ich występków, ich grzechów. Nawet w świecie panuje taka zasada, która już mówi się tak, że o umarłych się źle nie mówi. Nie chcę jej jakoś tam specjalnie bronić, tej zasady, czy wykazywać, że jest mocno poprawna, ale i ona ma jakieś swoje uzasadnienie w naprawdę takich poprawnych i dobrych wartościach. W tym takim odruchu serca, żeby nie burzyć obrazu tego, za kim ktoś przeżywa żałobę, kto chce zachować dobrą pamięć o tej osobie, nie burzyć tego, nie bezcześcić w pewnym sensie. Odruch serca. Człowiek, który ma serce współczujące, to raczej powinien wiedzieć. Taki osąd na dzieci Hioba to był ewidentny cios w miękki brzuch. Nie wiem, czy jest jakiś rodzic, jakiś twardziel, który po stracie najbliższego nie ma tego miękkiego brzucha. Tam łatwo walnąć po prostu i zadać jedną z największych ran. I wiecie, nie wiem, czy oni chcieli zranić Hioba z premedytacją, czy było to po prostu bezmyślne, takie właśnie wynikające z nieprzygotowania, bez refleksji, takie palnięcie, tak jak to się dzisiaj mówi, żeby tylko obronić swoją teologię, która mówi, że jak ktoś cierpi i ginie, no to znaczy, że zasłużył. Inny przykład, drugi, werset 5 z rozdziału 11. O, gdyby Bóg zechciał przemówić i otworzyć usta przeciwko Tobie, gdyby objawił tajemnicę mądrości, że zasługujesz na dwa razy większą karę, poznaj więc, ile Bóg Ci przebaczył za Twoją nieprawość. I co na to powiemy? Co tutaj uroiło się w głowie autora tego argumentu? Widzę dwie możliwości, z których jedną uważam za bardziej prawdopodobną. Albo mniemał o tej nieprawości Hioba i wyobrażał sobie tam jakiś bardzo, bardzo mocny grzech, jakiś coś tak ostrego, coś tak mocnego, nawet ciężko mi sobie wyobrazić, ale w tej głowie coś tam się musiało uroić, skoro tak myślał, że gdyby Bóg przemówił, to by mu pokazał, że to za ten grzech to nawet to, co dostałeś, to za mało, to jeszcze więcej powinieneś dostać. Co to musiało być za niego dziwość w jego głowie? Jak wielki to musiał być występek. Albo druga możliwość, stojąc nad Hiobem, w jakiś sposób nie zrozumiał, nie doszacował cierpienia Hioba. No jakoś tam cierpiał, ale no właśnie, kochani, to myślę, że to jest mniej prawdopodobne, bo gdy oni przyszli i zobaczyli cierpienie Hioba, to czytamy, że to ich absolutnie przerosło, byli zdruzgotani. To, co zobaczyli, ten obraz cierpiącego człowieka, który właściwie stracił wszystko. No ciężko by było sobie wyobrazić jeszcze większe cierpienie, albo jak można by było pomyśleć o tym, co widzą, co widać jak na dłoni, że jest to za mało, że można by było jeszcze więcej. Co jeszcze można więcej? No jeszcze można by było wymyślić jakieś tortury fizyczne, cięższe, może, ale nie wiem, czy to jest jeszcze więcej na przykład niż strata rodziny, szacunku, wszystkiego, zdrowia. Ciężko mi sobie wyobrazić. Natomiast w głowie Sofara zaistniała jakaś ewentualność dwa razy większej kary. Przerażająca wizja i znowu albo wynika z jego, no właśnie, z czego to może wynikać? Czy to jest premedytacja, żeby go jeszcze bardziej dobić? Może nie, wolę wierzyć, że nie, że raczej wynika to właśnie z tego, że nie przemyślał, nie miał refleksji nad tym, co mówi, jak bardzo to jest godzące w swojego dyskutanta, czy tego człowieka, któremu przecież miał usłużyć. Kochani, nie starczyłoby czasu dzisiaj, ale jest wiele wersetów w tej księdze, w których gdzieś wkładają Hioba w jeden worek z ludźmi niegodziwymi, niesprawiedliwymi, głupimi, bezbożnymi. Usługa pokrzepienia, usługa pocieszenia w ich wydaniu. Ja nie mam wątpliwości najmniejszych, że oni posunęli się za daleko, że przekroczyli granicę. To już nie była usługa, to już była wojna, to już było walka, kłótnia. I w tym wszystkim widzimy Hioba, który musi się jakoś odnaleźć. Raz, że cierpi, zmaga się z własnymi problemami, z własnymi cierpieniami, to jeszcze musi się odnaleźć w krzyżowym ogniu trzech atakujących braci usługujących. I kochani, rozdział po rozdziale, mowa po mowie, widzimy, jak ci przyjaciele nie ustępowali ani na milimetr, ani na krok. Nieprzejednani, nieustępliwi, wręcz fanatycznie zaangażowani, żeby swój cel osiągnąć. Jak ta przysłowiowa lawina, która nijak nie zmieni swojego kierunku. Jak już leci, to się tylko rozpędza. Dlaczego mówię o nieprzejednaniu? Bo Bóg w swojej dobroci nie zostawił ich na pastwę tej swojej cielesności i tej swojej lawinowej kawalkady. To gdyby nie mieli pouczenia, to jeszcze mógłbym się zlitować nad nimi i powiedzieć, w sensie, czy zlitować, wiecie, o co mi chodzi, jeszcze bym usprawiedliwił to. Skąd mogli wiedzieć? Ale Bóg dawał im lekcje. Przez Hioba pouczał ich. Zatrzymajcie się na chwilę. Pomyślcie. Nieprzejednani, niezłomni, nieustępliwi i co właśnie najważniejsze, absolutnie ślepi, głusi i nieczuli na Boży głos, który się przejawiał w błaganiach Hioba. To jest istotne, kochani. Hiob ich błagał, Hiob ich prosił. Kilka wersetów. 6 rozdział, 28 werset. Popatrzcie na mnie przychylniejszym okiem. Ja przecież nie kłamię wam w żywe oczy. Przestańcie już. Zła zaniechajcie. Uwierzcie, że moje ścieżki są proste. Rozdział 13, 5 werset. Obyście raczej zamilkli, a uznano by wam to za mądrość. 13 werset. Milczcie, zostawcie mnie, abym przemówił, a niech przyjdzie na mnie, co chce. Rozdział 19, 2 werset. Jak długo będziecie dręczyć moją duszę, miażdżyć mnie słowami? Już 10 razy znieważyliście mnie. Nie wstyd wam, że się znęcacie nade mną? 21 rozdział, 5 werset. Spójrzcie na mnie, zdumiewajcie się i połóżcie rękę na swoje usta. Nie ma wątpliwości, kochani. Hiob błagał tych ludzi wielokrotnie. Jestem pewien, że Bóg chciał ich powstrzymać przez taką mowę, przez takie prośby Hioba. Czemu byli głusi na te prośby? Ile razy trzeba człowiekowi wylać błagalną prośbę: zatrzymaj się, zamilknij, posłuchaj, uwierz. Gdyby tylko na chwilę zechcieli posłuchać Hioba, na moment, założyli, że może istnieje jakaś opcja, jakiś cień szansy, że to może oni się mylą, że może oni nie wszystko wiedzą, że może ten człowiek, który tak się wije, że może warto go posłuchać. Może warto chociaż założyć roboczo, hipotezę, że to, co mówi, jest prawdą i poszukać na to odpowiedzi. Chwila refleksji, odrobina zaufania do drugiego człowieka. Może też odrobina szczypta samokrytyki, że nie wiem wszystkiego, że nie jestem alfą i omegą, że może się też mylę. I wreszcie, kochani, odrobina tej litości płynącej z serca, że nawet gdy się nie mylę, to się zlituje nad tym, który już leży i błaga. Ale oni byli nieprzejednani. Ani błagania, ani prośby, ani szczere wyznania Hioba. Nic ich nie mogło zawrócić od celu. Przyszedł taki moment, że przestali mówić. W końcu musiał przyjść. Zamilkli. I można by się cieszyć, że och, ich nieprzejednanie się zakończyło. Kochani, nic z tych rzeczy. Nic się nie zakończyło. Owszem, zamilkli, ale nie dlatego, że posłuchali. Nie dlatego, że rozważyli. Ale dlatego, że po prostu zabrakło im już argumentów, zabrakło im już słów, może i siły nawet, ale w ich sercach nic się nie zmieniło. Czytamy o tym w momencie, gdy Elihu rozpoczynał swoją usługę w 32 rozdziale. Narrator mówi takie słowa: rozpalił się także jego gniew na jego trzech przyjaciół, bo nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępili Hioba. Kochani, jak często w takich sporach i w takich dyskusjach te nasze nieprzejednanie, nieugaszona nieustępliwość zostaje na długo potem, jak już nam słów zabraknie. I później widzimy człowieka, widzimy siebie, który już nic nie mówi. I można by powiedzieć, poddał się, zrozumiał, już się nie kłóci, już nie drąży, udało się. A w sercu dalej osąd, w sercu dalej kamień, tam się nic nie wydarzyło. Tego też musimy się strzec. Czasami to, że już nie mówimy, że już w tym sporze nie jesteśmy tacy lawinowi, to wcale nie znaczy, że tam się coś dokonało w sercu. To może tylko już opadnięcie z sił, ale po jakimś czasie siły wracają i wiemy, znamy takie przykłady, gdzie chwila wytchnienia, zawieszenie broni, mijają lata, później jest konfrontacja i ożywa wszystko dokładnie z takim samym zapałem. Znowu ta sama nieustępliwość, zajadłość, znowu spór. I jak będzie, kochani, z nami? Jak jest z nami dzisiaj? Czy my potrafimy w naszym sporze, w naszej dyskusji, w naszej usłudze być czujni i czasami się zatrzymać, czasami posłuchać, zlitować się? Mówię o takim szczególnym przypadku usługiwania. Szczególnym, bo wymagającym forsowania jakichś racji, wymagającym obrony jakichś racji. Może nie wszyscy w tym bierzemy udział, nie zawsze, ale wielu z nas myślę, że tak. To jest lekcja dla każdego. Czy posłuchamy Boga i będziemy czujni w naszym usługiwaniu? Czy weźmiemy lekcję z tych Hiobowych przyjaciół? Co jakiś czas, raz po raz, jedni śledzą te rzeczy, inni mniej, ale docierają do nas informacje, albo sami jesteśmy świadkami takich sytuacji, w których ludzie wierzący brną w swojej zapalczywości i nie dają się uspokoić, nie dają się w żaden sposób zatrzymać. I prowadzą spór publiczny, mniej publiczny. Nie potrafią wyczuć momentu, w którym trzeba już położyć rękę na usta, bo już zaczyna być niegodnie, bo już zaczyna być jak w świecie. Już to ciało przejęło kontrolę. Już nie chodzi o rację, nie chodzi o jednomyślność, nie chodzi o prawdę, ale chodzi po prostu o to, żeby dokopać. Posuwają się często wtedy w swojej argumentacji już do jakichś nieczystych zagrywek, do demagogii, do oskarżeń takich brutalnych. I ranią. Ranią ludzi. Ci, którzy tego słuchają, przyglądają się, natrafiają, bo być może szukają prawdy gdzieś. Mają takie świadectwo później, znaczy widzą takie świadectwo Kościoła walczącego między sobą. Braci i siostry, którzy zamiast miłować się i wspierać, to tylko sobie psztyki, tylko kąsanie. Trochę jak politycy w parlamencie. Nie chcę, kochani, snuć tutaj jakichś czarnych wizji, że to Kościół tym się charakteryzuje, że to tego jest najwięcej, że gdzie nie, lodówkę otworzę, to widzę kłótnie braci. To nie o to mi chodzi. Tego jest pewnie mało, oby jak najmniej, ale natrafiamy. Ja sam z żalem muszę przyznać, że sam byłem takim człowiekiem, który niejednokrotnie brał udział w tego typu sporach. Sam pokrzywdziłem ludzi, sam byłem nieustępliwy kilkukrotnie. I wiem, że to ma źródło gdzieś właśnie w mojej cielesności, w mojej naturze. I nie chcę tego. Nie chcę tego dla siebie, nie chcę tego dla ludzi. Chcę tą lekcję przyjmować. Mieć ją cały czas z tyłu głowy, że jestem zagrożony po prostu. Zagrożony swoją cielesnością, tą cechą, która mieszka w moim ciele. Są różni ludzie. Jedni są z natury tacy łagodni, spokojni, drudzy wybuchowi, ale we wszystkich drzemie potencjał tego, by jak ta cicha woda czasami wybuchnąć, przekroczyć granicę. Kochani, też mam świadomość, że temat jest trudny i bardzo niejednoznaczny, bo są różne usługi, różne sytuacje. Chciałbym was tylko zachęcić i siebie do refleksji nad taką ogólną prawdą na temat naszej natury. Gdy będziemy toczyć debaty, toczyć rozmowy publicznie czy mniej publicznie, gdzieś tutaj w kuluarach, w naszym zborze, czy w rodzinach. Przypomnijmy sobie to nieprzejednanie przyjaciół Hioba. Przypomnijmy sobie, jak to się później skończyło. Jak nie dało się tego zatrzymać, zawrócić. Musimy być przemieniani na obraz Chrystusa. Popatrzmy, jak On budował dyskusję z ludźmi. Jak On bronił swojej sprawy, swojej prawdy, w jaki sposób. Mamy cztery Ewangelie. Tam mamy źródło inspiracji, tego już przykładu. Tak jak tu mamy antyprzykład, tak w Chrystusie mamy prawdziwy przykład, z którego możemy się uczyć. Zobaczymy tam naprawdę przeciwieństwo tego, o czym dzisiaj mówimy. I gdy będziemy usługiwać, pamiętajmy, że musimy być gotowi, przemienieni. Na zakończenie. Wszyscy usługujemy. Wszyscy, nawet jeżeli nie na nabożeństwie, to w naszych relacjach, w naszych rozmowach bierzemy udział w różnego rodzaju interakcjach. Bądźmy do tego przygotowani. Miejmy refleksję. To nie są takie, wiecie, sprawy, które, nie wiem jak to powiedzieć, to nie zabawa. To nie zabawa. Chyba będę musiał skończyć, ale zakończę to jeszcze jednym wersetem. I to będzie się dotyczyło tego takiego jeszcze innego szczególnego przypadku, tego, gdy mamy rację, gdy w tej debacie, gdy w tej usłudze niesiemy prawdę. W przeciwieństwie do przyjaciół Hioba, którzy racji nie mieli, ale gdy mamy, gdy walczymy o dobrą rzecz, taki szczególny przypadek, czasami tak jest, że walczymy o taką prawdę, która no jest amen, to posłuchajmy, jak apostoł Paweł pouczał Tymoteusza w drugim liście, w drugim rozdziale. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę. Zachęcam do tego, by prosić Boga o przemianę na ten obraz. Na ten obraz cnót chrystusowych, łagodności, cierpliwości, życzliwości, pokory. Naprawdę, czasami warto jest nawet usunąć się z pola boju, niż czekać, aż się krew będzie lała. I tym optymistycznym już akcentem chciałbym zakończyć tą usługę i myślę, w tym momencie też zakończę przyglądanie się usłudze przyjaciół Hioba. Na pewno nie dotknęliśmy wszystkich tematów, które można, czy problemów, które tam widać, ale te cztery główne chciałem się tym z wami podzielić. O tym przygotowaniu serc, o tym poznaniu Boga w pobożnym życiu, o modlitwie i wreszcie o tej czujności w usłudze. Amen. Panie, chcemy uczyć się od Ciebie, chcemy wzrastać w naszym poznaniu Ciebie i też w naszych interakcjach ze sobą wzajemnie, szczególnie w kontekście braci, sióstr, gdzie widzimy tą różnorodność, nawet w kwestii zrozumienia, poznania różnych rzeczy. Widzimy tą tendencję, by się wynosić, by patrzeć na innych z góry, by forsować nasze racje. Widzimy przestrogę w Twoim słowie, widzimy ten tragiczny przykład tych trzech przyjaciół i ich nieustępliwości, w której brnęli mimo przedstawianych im dowodów, mimo przedstawianych im argumentów, racji. Obstawali przy swoim i zadawali tak wiele bólu, zamiast pomóc, zamiast pocieszyć, zamiast dodać otuchy. Boże, zachowaj nas przed taką postawą, przed taką ślepotą, przed taką zawziętością i nieustępliwością. Prosimy, dopomóż nam w naszych rozmowach, w naszym dzieleniu się Ewangelią, w naszym stykaniu się z ludźmi też, którzy są zwiedzeni, którzy faktycznie są w wielkim błędzie, aby z miłością do nich podchodzić, z cierpliwością, z łagodnością. Boże, uzdalnij nas, abyśmy w tych wszystkich naszych interakcjach z ludźmi godnie reprezentowali Ciebie, żebyśmy nie pozwalali naszym emocjom brać góry, żebyśmy nie zacietrzewiali się, żebyśmy nie zapędzali się i nie pozwalali sobie na posługiwanie się jakimiś niegodziwymi argumentami. Boże, pomóż nam, prosimy, pomóż nam, abyśmy godnie Ciebie reprezentowali i aby prawda, która płynie z naszych ust, była czysta, niezmącona właśnie, nieskażona tą naszą cielesnością. A jeśli sami się mylimy, jeśli sami błądzimy, Boże, daj nam łaskę zobaczyć to, wycofać się, przeprosić, przyznać rację. Daj nam tę pokorę, daj nam tę postawę uniżenia, kiedy w swojej łasce stawiasz na naszej drodze ludzi, którzy pomagają nam obrać tą właściwą drogę. To pomóż, kochany Panie, to pomóż szczególnie w Twoim Kościele prowadzić dialog w duchu miłości, łagodności, cierpliwości. Amen. Amen. Panie, chcę Cię prosić o to, byś pokazywał nam, gdzie potrzebujemy Twojej przemiany, gdzie potrzebujemy refleksji nad naszym właśnie, nad naszą naturą, która nas gubi, która wiedzie nas nie w tę stronę, co trzeba. Odwraca nas, Panie, od podążania za Tobą. Wyznajemy, że w naszej naturze, w naszym ciele jesteśmy po prostu chorzy. Potrzebujemy Ciebie jako zbawcy, jako lekarza, jako tego, który nas poprawi. Panie, jednocześnie dziękujemy Ci za Twoje życie, które dostaliśmy od Ciebie, za tego nowego człowieka w nas, który już nie z naszych zasług, nie z naszych uczynków, ale z Twojego zmiłowania narodził się i mieszka. Chcemy żyć właśnie według nowego człowieka, żyć duchem, a sprawy ciała umartwiać. Ucz nas, jak to robić, Panie. Jestem przekonany, że pierwszym etapem do tego jest Twoje objawienie i przekonanie o tym, gdzie jest grzech, gdzie jest błąd. Żebyśmy mogli świadomie zaprzeć się, Panie, samych siebie. Świadomie, widząc, od czego musimy uciekać, widząc, przed czym się chronić, od czego odwrócić. Boże, ale bez Twojego światła my tego nie widzimy. Naszymi naturalnymi oczami tego po prostu nie widzimy. Jest to dla nas zakryte, bo tacy jesteśmy, to jesteśmy my. Tylko patrząc Twoimi oczami, oczami wiary, możemy zobaczyć nasz błąd. Potrzebujemy, Panie, tego. a wierzę, że gdy już się odwracamy, gdy już zawracamy z tej drogi, przychodzi Twoja pomoc, Twoja moc do tego, by żyć świętym życiem, by żyć inaczej, tak jak Chrystus. Dziękujemy Ci, Panie, za to z całego serca. Amen. Amen. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, zło, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. I opanujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie, upoznany na obraz tego, który go stworzył. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boga, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń przed wieczerzą. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że Ty nie potępiłeś nas, że Ty nie wylałeś na nas swojego gniewu, że Ty nie wykazałeś nam jedynie naszych błędów i braków i naszej niegodziwości, ale postanowiłeś poświęcić się za nas. Uniżyłeś samego siebie. Nie upierałeś się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparłeś się samego siebie i stałeś się sługą. Pozwoliłeś grzesznym ludziom kłócić się z Tobą, sprzeciwiać się Tobie, bluźnić, nazywać Cię Belzebubem. Panie, jakże wielkie sprzeciwy zniosłeś od bezbożnych, aby przynieść ratunek, aby przynieść zbawienie tym, którzy Ciebie znienawidzili. Dziękujemy za Twoją postawę łagodności, miłości, uniżenia. Będąc królem chwały, stałeś się sługą wszystkich. Uniżyłeś się aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu, śmierci największych złoczyńców. Chociaż nie znaleziono w Tobie żadnej winy, chociaż nie dowiedziono Ci żadnego zła, Piłat obmył swe ręce i wyznał, że żadnej winy w Tobie nie znajduje. A jednak musiały się wypełnić pisma, a jednak był taki Twój, Boże, zamysł, aby przynieść nam zbawienie w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci. Pomóż nam, prosimy, patrząc na ewangeliczne świadectwa o Twojej męce, o Twojej śmierci, o Twoim chwalebnym zmartwychwstaniu, widzieć coraz więcej, rozumieć coraz więcej i coraz bardziej też upodabniać się do Ciebie, wiedząc, że droga do chwały prowadzi przez krzyż, przez cierpienie, przez śmierć. Ty, Panie, zostawiłeś nam przykład, abyśmy wstępowali w Twoje ślady. Kiedy wspominamy Twoją śmierć, kiedy rozważamy Twoje cierpienie, Twoją hańbę, modlimy się, aby to dzieło krzyża skutecznie przemieniało też nas. Oddajemy Ci hołd, oddajemy Ci cześć, ale też zbliżamy się do krzyża w nadziei, że w nas wypalisz naszą cielesność, że w nas stłamsisz i zniweczysz naszą pychę i wyniosłość. Obedrzesz nas z naszego egoizmu i samolubstwa i przemienisz nasze serca. Panie, modlimy się, abyś pomógł każdemu z nas zjednoczyć się z Tobą w Twojej śmierci, aby nasz stary człowiek wespół z Tobą był ukrzyżowany wraz ze swoimi namiętnościami i żądzami i aby grzech nad nami nie panował, ale abyśmy ożywieni przez Twego Ducha Świętego, napełnieni mocą z wysokości, nowe życie prowadzili. Ten chleb, który łamiemy, to Twoje ciało, które za nas zostało wydane. Pobłogosław, prosimy, ten chleb i daj nam z wdzięcznością, z uwielbieniem jeść z tego chleba, wiedząc, że nie zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez ojców, przez srebro, złoto czy jakieś inne znikome rzeczy, ale Ty sam zapłaciłeś za nas, dając swoje życie za owce. Nikt Ci nie zabrał tego życia, gdyż nikt nie miał takiej mocy, aby zabrać Ci życie, ale Ty sam położyłeś to życie i Ty sam wziąłeś je ponownie, gdy zmartwychwstałeś. wielbimy Ciebie, Baranku Boży, który umarłeś, który zostałeś zabity, ale który zmartwychwstałeś i żyjesz, i panujesz, i przyjdziesz w chwale. Ten kielich to Twoja krew, która przelała się na odpuszczenie naszych grzechów. Drogocenna krew, która zmywa wszelki grzech, oczyszcza od wszelkiej nieprawości. Wielbimy Ciebie. Dziękujemy, Panie, że mamy ten strumień oczyszczenia. Kiedykolwiek potkniemy się, kiedykolwiek zbłądzimy, kiedykolwiek damy się uwieść, możemy przyjść i doświadczyć oczyszczenia, obmycia z naszych win. Panie, wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, że nie musimy żyć pod ciężarem win. Wołamy, Panie, o tych wszystkich, którzy nie znają Ciebie, którzy żyją pod ciężarem grzechu, zniewoleni, uciemiężeni, utrudzeni, szukają ratunku u ludzi, szukają ratunku w psychologii, szukają ratunku w religii, w organizacjach, zamiast przyjść do Ciebie, Zbawiciela świata. Zamiast przyjść do jedynego, który mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście obciążeni i spracowani, a ja wam dam ukojenie. Panie, daj łaskę, otwieraj oczy. Prosimy, ratuj grzeszników. Posyłaj na ich drogi Twoje dzieci, Twoich zwiastunów dobrej nowiny. Przemawiaj do ich serc, pociągaj ku Tobie, ratuj. Prosimy o naszych bliskich, nasze dzieci, nasze rodzeństwo, naszych rodziców, krewnych. Panie, wołamy o ich zbawienie. Prosimy o naszych sąsiadów, znajomych. Panie, ten kraj, wołamy, zmiłuj się, Panie. Działaj w ludzkich sercach, otwieraj oczy, ratuj, prosimy. Prosimy, Panie, za tym ginącym światem. Ty umarłeś, aby każdy, kto w Ciebie wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dziękujemy, że i dzisiaj Twoja Ewangelia jest głoszona po krańce ziemi. Błogosław tych wszystkich zwiastunów Ewangelii, którzy niosą Twoją Ewangelię. Przemawiaj do ludzkich serc. Panie, ratuj, zbawiaj. Niechaj Twoje imię będzie poznane na całej ziemi i niechaj zbawienie dotrze do najdalszych zakątków świata. Abyś przyszedł, Panie, i abyś ustanowił Twoje królestwo, które nie będzie miało końca. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Jedno ciało ma w głowie wiele członków, i wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swojej głowie, w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało, natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary, czy to prorokowania, wygłoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania, po to by pouczyć, czy też zachęcania, po to by podnieść na duchu. Kto wspiera, to hojnie, kto przewodzi, to z zapałem, kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Miłość nie będzie nieubłudna, życzcie się złem, miejcie do dobra. Daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku, w zapale bądźcie niezdrowieni, duchem płomieni, Panu, gotowi do służby, w nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani, wspierajcie potrzeba świętych, pielęgnujcie gościnność, dobrze życzcie tym, którzy was prześladują, dobrze życzcie, a nie przeklinajcie, radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniosi. Składajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za złe. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Najdrożsi, nie mścicie się sami, pozostawcie miejsce w niebogu Bożego. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli pilnie przyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli spragniony, daj mu się napić. To czynąc, zagarniasz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło się zwyciężaj dobre. Kochany nasz Panie, dziękujemy za ten czas, który możemy spędzić razem. Dziękujemy za Twój Kościół, za każdego brata, każdą siostrę. Panie, umacnij nas w wierze, prowadź nas na drodze świętości, strzeż nas od złego. Prosimy każdego jednego dnia, udzielaj nam mądrości z góry. Kształtuj w naszych sercach postawę Chrystusową. Pomóż nam, Boże, w obliczu pokus, presji, nienawiści tego świata. Pomóż nam służyć Tobie wytrwale. I niechaj nasza gorliwość nie gaśnie, ale niechaj Twój Duch rozpala w naszych sercach żar miłości do Ciebie, żar miłości do bliźnich. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach, abyśmy wielbili Ciebie każdym dobrym słowem i czynem. Prosimy, strzeż nas, prosimy, prowadź nas. Prosimy o naszych braci i siostry, których nie ma dzisiaj z nami, o tych, którzy są chorzy, którzy z różnych przyczyn nie mogą być obecni. Panie, prosimy, byś ich posilał, byś ich wzmacniał, byś ich leczył, byś dodawał otuchy, wiary. Panie, byś dał nam wszystkim gromadzić się w Twoim imieniu z radością, ku wzajemnemu zbudowaniu, ku uwielbieniu Ciebie w każdym czasie. Prosimy, Panie, prowadź nas, używaj nas i niechaj Twoje imię będzie wywyższone w naszym osobistym życiu, w naszej pracy, w naszych domach, gdziekolwiek jesteśmy, Panie, niechaj Twoje światło jaśnieje przez każdego z nas ku chwale Twego imienia w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen. Usiądźmy, proszę. Ktoś czyta ziarno prawdy? Jak ktoś czyta, niechaj czyta dalej, a jeśli ktoś nie czyta, niechaj zacznie czytać. Zachęcam do korzystania z tego, co w tych czasopismach otrzymujemy jako zachętę też od braci z nurtu takiego konserwatywnego bardzo, menonickiego, z którym nie jesteśmy w żaden sposób formalnie powiązani, ale uczymy się od różnych braci, od różnych osób, którzy chodzą z Panem, i to jest też bogactwo i piękno Kościoła, jeśli nie zamykamy się w jakimś naszym wąskim gronie i nie postrzegamy tylko naszego zboru, tylko naszej społeczności, naszej wspólnoty jakiejś tam wąskiej, ale widzimy, że Kościół jest większy, że Bóg ma swoje dzieci w różnych miejscach. Także nie ustawajmy w korzystaniu z tego, co dobre, z tego, co cenne. Dzielmy się też tym z innymi. To jest jedno z takich drobnych narzędzi, którymi wierzę, Bóg wnosi coś dobrego i w nasze życie, i w życie innych. Także gorąco zachęcam do czytania, przekazywania też innym dalej. Tutaj mamy też, tam przypominam od czasu do czasu, tam stoją takie pudła pod tymi zielonymi stolikami z Ewangeliami, z listem do Rzymian, także też zachęcam, by korzystać z tego, dzielić się z innymi, zachęcać ludzi do czytania Pisma Świętego. Słowo Boże ma moc dotrzeć do ludzkich serc, otworzyć ludzkie oczy, przynieść życie. Także nie ustawajmy w sianiu, nie zniechęcajmy się tymi, którzy pozostają twardzi jak głazy, nie zniechęcajmy się tymi, którzy na chwilę się ożywiają, a za chwilę gasną, ale siejmy, tak jak Słowo Boże nas zachęca, siejmy wytrwale, czasami we łzach, ale siejmy. A przyjdzie czas, że będziemy rządzić bez znużenia. Nie ustawajmy też tej pracy dzielenia się Ewangelią. Zachęcam do uczestnictwa w naszym środowym spotkaniu. Mam nadzieję, że odniesiemy się do tych rzeczy, które dzisiaj były mówione, i dalej studiujemy Księgę Izajasza, a też jest to czas naszej wspólnej modlitwy. Także też gorąco zachęcam tych wszystkich, którzy mogą być, aby byli obecni. I jesteśmy wstępnie umówieni na pierwszą sobotę lutego, na kolejne rozważanie Bożego dzieła zbawienia. 21 marca, to jest czwartek, zjadą się tutaj bracia z różnych stron naszego kraju. To będzie czwartek wieczór, piątek i sobota poświęcimy na post i modlitwę. I wszystkich braci obecnych i słuchających zachęcam do tego, że jeśli tylko możecie, by uczestniczyć w tym czasie postu i modlitwy, szczególnie, że tak blisko, nie trzeba jechać do Ciechanowa, czy do Olsztyna, czy jeszcze gdzie dalej, czy do Połczyna Zdroju, gdzie najczęściej mamy te spotkania, ale raz do roku udaje nam się braci tutaj zaprosić, więc jest okazja, by skorzystać. A was wszystkich, bracia i siostry, będę prosił o gościnę dla tych braci, którzy przyjadą. Oni będą mieli swoje karimaty, materace dmuchane, śpiwory, więc chodzi tylko o to, żeby im udostępnić trochę miejsca na podłodze. Jak macie trochę miejsca na podłodze, gdzie ktoś mógłby przyjść i się przespać, nie obiedzą was, trochę wody wam wyleją, jak się umyją, to taka skromna gościna, ale byłoby miło, gdybyśmy tych braci mogli wziąć do domu. Tutaj oczywiście, jeżeli będzie ich bardzo dużo, ostatnio jest 60-70 braci na tych naszych spotkaniach, więc nie wiem, czy z wszystkimi poradzimy, ale jeżeli otworzymy nasze domy, to wiem, że wielu z nich jesteśmy w stanie zaprosić. Także już zapowiadam to dzisiaj, chociaż to dopiero za 2 miesiące, żebyście pomyśleli, ile osób możecie przyjąć. Zrobimy taką listę, kto ile osób może przyjąć i będziemy dzielić braci na chrapiących i niechrapiących. Ja ostatnio byłem w Ciechanowie i położyli mnie z 3 chrapaczami. Całą noc musiałem mieć słuchawki w uszach i nie za bardzo pospałem. A ci chrapacze sobie chrapali i w ogóle sobie nie przeszkadzali. Także postanowiłem, że tym razem podzielimy tych braci na chrapaczy i niechrapaczy. Także jak chcecie, sami chrapiecie, bierzcie chrapaczy. Jak nie chrapiecie, to weźcie sobie niechrapiących albo macie takie miejsce, gdzie ich położycie, gdzie nie będą wam przeszkadzać. Także trochę żartem, ale taka prawda. Pierwszy raz, jak pojechaliśmy na taki post do Płocka, to była zima i tam w zborze nocowaliśmy wszyscy. Na jednej sali tam nas było, nie wiem, wtedy może z 30-40. Jeszcze były włączone takie dmuchawy, które huczały całą noc i jak ci bracia zaczęli chrapać, ja w ogóle nie spałem. Adaś następnego dnia poszedł do hotelu spać. Także no to są realia właśnie, to jest nasza ziemska egzystencja, tak? Tacy jesteśmy, no. Miłujemy braci, ale w nocy potrzebujemy niektórzy w ciszy odpocząć. Okej, okay. Jeszcze tylko przypominam, że też, to też jeszcze przyszła sprawa przyszłości, ale już o tym też mówiłem raz i drugi i powtarzam, że w maju będziemy mieli tutaj w Wejherowie przez cały miesiąc wystawę Biblii. Przyjedzie taka ogromna wystawa Biblii, która jeździ po naszym kraju i będziemy tutaj odpowiedzialni też razem z braćmi baptystami za oprowadzanie tych wszystkich chętnych, którzy będą chcieli w tej wystawie uczestniczyć. I raczej będzie duża frekwencja, ponieważ jest to organizowane ze współpracą z Pałacem Przebędowskich i oni będą rozsyłali zaproszenia do szkół, do różnych instytucji i liczymy na to, że wiele osób będzie chciało przyjść na tą wystawę Biblii. Więc potrzeba będzie jakiegoś sporego grona osób, którzy przynajmniej raz, drugi, trzeci się zaangażują po południu, żeby przyjść i oprowadzić jedną, dwie, trzy grupy. Także będę o tym więcej mówił, im bardziej będziemy się do tego zbliżać, ale już też was zachęcam o modlitwę o tą sprawę i też no, gotowość, by się w to zaangażować, by usłużyć tym wszystkim, którzy przyjdą na tą wystawę. To chyba tyle z informacji, ogłoszeń. Mamy ze sobą dzisiaj, jest z nami Ludmiła kochana, przyjechała do nas z Gdańska. Dziękujemy, cieszymy się, że jesteś z nami, że Ilia jest z tobą. Także uściskajmy Ludmiłę, siostry, wycałujcie ją. Niech poczuje się jak w domu. Także zachęcam jeszcze bracia, siostry do społeczności przy herbatce i bądźmy dla siebie zbudowaniem, bądźmy dla siebie zachętą. Amen.